zaigu gaurko elkarrizketari heltzeko garaia eta komunikazio herrikoia hartu behar dugu izpide, ezkerraldera begira jarrita. Horretarako Barakaldoko Herrikolore webgune herrikoiko Marta Moralesek bat egin du gurekin larunbatean Sestaoko Txirbilenea kulturgunean egindako herrikomunikazioa jardunaldia hitz egiteko. Arratsaldean, Marta. Arratsaldean, bai. Zer moduz dena? Ondo, oso ondo aterazan, oso pozik gaude. Aipatu dugu, komunikazio herrikoiari buruz, aritu zinetela larun batean, Sesta ontzeazki, lehen aldia dalako zerbait egiten duzuela, eta azaldu iguzu nondik sortu zen horretarako ideia, zein beharri erantzun asmoz antolatu zenuten? Bai, bueno, ez daren nengo aldia egiten dala, duela bosten bat urte egin zala bebai, eta, baina, bueno, bost urte denbora asko da, eta beharra zegoen, hori agerian gertu zen zapatuko jardunaldietan. Galdetu diazu, zelan sortu zen ideia, bueno, herrikoloren zaiatzen gara ba, ingurutako, herritako informazio zabaltzen, bai? Orduan, batzutan, batez ere egiten dugu ezkerralde mailan, baina batzutan, por ejemplo, zera da, grebaro korra dala eta zehatzen gara enkarterri mailan informazioa zabaltzen, eta horretarako bajotzen dugu abertoko eragile ezberdinetara, ezta? Orduan, bertan ikusi genuen, beharrezkoa zara azunarketa bat, ze askotan informazioa badago, baina kostatzen da informazioa eskuratzea. Orduan, horren herrira, pues, erabaki genuen, bueno, eta horrekin batera bebai, azken bola dutan Euskal Herrian, nahiko komunikabide berriak, herri komunikabide berriak ari direla sortzen. Orduan, hori guztia ikusita, ba, pentsatzen genuen momentu azala. Ederki, beraz, gaurkotasuna eta zegoen lanerako ba, egunerokotasuna ikusita erantzuna izan zenieten, ba, jardunaldi hauek antolatuz, behar hori erantzuna izan zenieten, jardunaldiaren izenean bertan, esan nahi handiko hiru kontzeptu uztartzen dira. Herria dago batetik, hau da, herrikoi izaera, herrikoi hori sartuko litzateke, komunikazioa bestetik eta akzioa edo ekintzaren izen hori ere nabarmendu duzue. Zuei, termino garrantzitsuak iruditzen zaiz ezkizue hiruak eta hiruak batera pentsatzen dut gainera. Jakina, izan ere gure lan egiteko modua hoize bada, ezta? Herri mailan egiten dugu, izan ere herri kolore proiektu komunikatiboa sortu zen herriangandik eta herriarentzat egiten dugu lan. Herritarra gara gube bai, komunikazioa da gure tresna, komunikazioa zabaltzea eta eragile ezberdinei komunikazioa erabiltzeko tresna bat izan nahi dugu, eskaintzen diegu aukera hori. Eta gero akzioa ba, ez dezala izan bakarrik gauza pasibo bat, ez da, izan dadila gauza aktibo bat, jarrera bat, eraginkorra. Hori da, ondorioak ekarriko dituen zerbait izan dadila komunikazio hori ere. Eztabaida elkartrukea denetariko egitekoak zenituzten larun batean. Jende asko bildu zineten Sestaon eta komunikazio arloko kontua zela kontuan izanik, herri komunikabide asko zeuden ordezkatuta? Herri komunikabidea baina, bai, bueno, ez era, herri alde ezberdinetakoak, baina etorri zen jendea ez bakarrik komunikabide ezberdinetakoak, ze claro, gertatzen da herri komunikabidekin da jendea muzu truk egiten duela lan, bai, voluntarioa garela. Orduan askotan beste konpromiso asko dituzula. Baina bai, han egon bildu ginen 30ren bat lagun, oso pozik gaude eta oso eztabaida interesgarria sortu zen, baina hortaz gain, etorri ezin izan ziren asko, eskatu digute informazioa eta aurrera begira sortuko diren ekimen ezberdinetan ba, parte hartzeko nahia adierazi digute. Beraz, emaitzarekin pozik zaudete zentzu horretan, ez da? Bai, oso pozik egia zan da. Eta, bueno, gainea pozik geu, ikusi genolako beharrezkoa zala eta erantzun oso potenta egon zala. Batetik, eta gero bez bai, bertaratu zen jendeak esan zigurako, ba hori, emaitzarekin bebait pozik, ez da asko ikasi genuen denun artean, ez da bai datu genuen pila bat, ideia eta tresnez berdinen, bueno, kontrabandoan, edertu aritu ginen bertan, oso aberazgarri izan zen. Aberazgarria eta balegagarria izan zen beraz, goizean 9:30etan batu zineten Txirbilenean, eta 10:00etan ekintzenieten ekintzei, bi lantaldetan manatuta, herri komunikabideen arteko sareaz, eta herri komunikabideetako mezuen edapenaz aritu zineten. Kontaiguzu zein ondorio nagusitara heldu zineten, edo zein ideia ateratzeko balio izan zizueten. Bueno, ba, herri komunikabien sareari dagokionez, ba, bueno, bai agerian geratu zan, gune baten beharra dagoela, hitz egiteko, gure artean hitz egiteko, laguntza eskatu eta eskaintzeko, eta honen inguruan, ba, bueno, arroza sarea oso adibide ona da, horren behar dugunaren adibide bat, eta inguruenetan aipatu zan, bat etxipa, araialdean, sortzen ari diren herri komunikabide ezberdinak, Iparraldean bebai daikogu kanaldu eta iparraldeko itxaren arteko elkarlana. Eta aipatu zen bebai, hain zuzen ere, zebara bidea. Adibide modun, ze, bueno, ba, aziera baten marginala izan zana, alegin zaretu baten bidez, ba, oin erreferentzialtasun bat elortu dago, ez da? Eta, bueno, ba, gure ustez, indarrak batzeak, ba, konfiantza ematen dio ba, irratzaio bati, edo komunikabide bati, edo nadalak hori. Hori batetik, gero, bain, nabarmendu zalabe bai aldaketa ugari geratu direla, denbora gitxian, eta gaur egun edo nork izan daitekela komunikabide, ezta? Eta ikusten dana kontatu alduela, edo ba, interneten bidez, eta zaren bidez, ba, bueno, aukera hori daukatela. Orduan, herri komunikabideen erronka, errealitate berri honi uztartzearen datza, ezta? Zelan aprobetsatu, hori guztia, informazio hori guztia. Eta, bueno, ba, horren bidez, egiaren lekuko bakarra saihestu ahal izateko, bai. Hirugarrenez, azpimarratuko nuke, gu zaretxarekin batera, hau da, herri komunikabidea zaretxarekin batera, jendeartearen zaretu behar dugula, hori bebai aipatu zen, eta, bueno, beharrezkoa dela, ez da, gizarte osoa zare bat osatzea denon artean ez bakarri gu, ze azken finean gu lan egiten dugu herri eragileekin, ordun dana dago batuta. Ideia hauek izan ere lantalde ezberdinetan agertu ziren, errepikatu ziren, ez bakarri goizekoan, gero bebai, amaiketako eta gero aipatu zen bebai. Eta azkenik, lehenengo lantalde honetan aipatuko nukenik, ba, bueno, alternatibaren alternatiba izan behar dugula komunikabideak. Ideia hori bebai sakon aztertu zen, informazio alternatiba eskaini behar dugula, ezta? Ba, aipatu ziren, bueno, ausardiaz jokatu behar dugula. Ba, por ejemplo, adibide batzuk jartxarren, zukaldaritzari buruzko programa bat egitea, gurasoren egunerokotasunari buruzkoa edo langabetuena. Eta honen adibidea bebai aipatu zen, kanaldude, kasua, ze, bueno, kanaldude Iparraldeko Herri Telebista da. Eta, bueno, entzuten eta ikasten dutena, joaten dira jorratzen, jendea etengabe formatzen dute, ekonomia, por ejemplo, badalokate zaio bat, ikasteko zaioa, non ekonomia humoretik lantzen duten, hau da, innovazioa, ez da? Innovazioa bebai herri komunikabidegan, ba, eragin izan behar dago, garrantzitsua da. Bueno, kontu mordo aipatu dizkiguzu hortartean, eskertu behar dizugu zebrabideari erreferentzia egin izana, gure propaganda egiteko ere balio izan duelako beraz, jardunaldi horrek. Zuzu herri koloreko kidea zarela aipatu dugu hasieran, ez dakit herri kolorek zer jaso ahal izan duen larun bateko jardunalditik eta zer emateko aukera zeukan? Bueno, herri kolore da oso proiektu komunikatiboa txikia, ez da, gu gara, ba, bueno, herrikoak eta hasi berriak ia, bozeiren bat urte dara magunetan. Eta, bueno, guretzat izan da oso berezia, ze txikiak izanik be, aukera izan dugu, eraldaketa lortzeko lagungarria, zerbait lagungarri izango duen zerbait eskaintzea, ez da, hau da, jardunaldi hauek. Eta guretzat izan da izugarria hori. Eta gero ze jaso dugu, ba, bueno, gauza pila bat ikasitugu, asko. Konturatu gara egiten dugun ez gaudela bakarrik, asko garela. Eta, bueno, ba, batez ere hori babesa beba izentitu dugu. Ez da, honetaz gain gero egun osoko egitarago egin genuen, jai bat beba izan genuen gero, kontzertua, herri bazkaria eta ez bakarrik beste herrieltako herri komunikabideen aldetik babesa jaso genuela baizik eta bebai Ezkerraldeko herri komunikabideen gandik herri mugimenduaren gandik babesa jaso genuela, ezta? Eta bueno, ezaten dizut oso pozik gaude. Bai, poz hori kontagiatzen ere ari da telefono bidezko konexio honetan, Marta. Hasieran egin diogu erreferentzia ba, goizeko bi lantaldeen arteko eztabaida horri eta zen olako ondorioak atera ziren ere laburbildu diguzu. Hamaiketakoaren ostean gai potolo bat hartu zenuten hizpide, herri komunikabideen eta herri mugimenduen arteko harremana nola sendotu hain zuzen. Behar handiak daudela arlo horretan esango zenuke eta topatu zenioten galdera potolo horri erantzunik? Bueno, egia zan da, goiz osoan eman genuen lan egin genuen eztabaidatzen eta baina, bueno, erantzun zehatzik ez genuen lortu, ze oso denbora gitzi zen eta bai ikusi genuen beharra berriro batzeko, ba, bueno, lanean jarraitzeko asmoz, ez da, elkar lanean. Ikusi genuen, bueno, lehenai patu duzu, lehenai komentatu dudana izan da goizeko lantalde batena. Gero, azorez bazaizu, komentatuko dut beste lantaldean, gure mezua, herri komunikabide mezuan gizarteratzeko zelan egin aldugun. Eta, bueno, ana ipatzen zen euskara, batetik, gero informazio iturriak zabaldu behar ditugula, beti jotzen dugulako leku berera. Eta inflexio puntuak erabili behar ditugula jendea gure ganatzeko. Hau da, por ejemplo, kukutxaren aferaren kontuarekin, ez da? Olako egoerak aprobetsatuz, informazioan dozabaltzeko eta bide honetan horrela jendea ba, gure ganatzeko. Eta gero ja bai, amaiketako eta gero, herri mugimendua bueltak ari ginen, herri komunikabideak herri mugimendua, eta ba, bueno, ondorioren bat bai, ondorioren bat lortu genuela batetik biak bultzatu behar ditugula, bai herri komunikabidea, bai herri mugimendua, komunikazioa denon ardura dela, ez bakarrik geurea. Baina bebai ikusi genuen komunikazioa bera mugimendua bilakatu behar dugula. Eta horretan berriro ere alabedia gertu zitzaigun adibide modun. Ze, bueno, irratiak berak dinamizatzen ditu herri mugimenduak, ezta? Eta, bueno, gure helburuetariko bat hori izan behar dela bebai. Eta maitzeko, ba, bueno, praktika eta pedagogia landu behar ditugula. Latinoamerikan egiten duten moduan, bueno, lako adibideak agertu ziren bebai, eztabaidatu ziren, eta ez bakarrik komunikabidea mikrofon aurrean jarri grabagailo edo kamara bat, ezta bideokamara bat aurrean, bezik eta jendearekin, herritarrekin egunerokotasuna landu eta harreman sendoak sortu, zazken finean herri mailan nola egiten da lan beti. Bueno, beraz, batzuen adibidetatik aurrera egiteko moduak edo urratsak zehaztu zen dituzten gutxi gora bera, teknologia berriek izandako aurrerapena kontuan izan da, azken hilabeteotan herri komunikazioarekin lotutako adibide potenteak ditugu gurean, ez da, Marta? Barkatu, errepikatu aldiazu baia. Bai, ez aipatzen izun, teknologia berriek ematen duten aukera kontuan izan da, eta herri mugimenduaren eta herri komunikabideen arteko eztabaida edo hausnarketa hori eduki zenutela kontuan izan da, teknologia berriek eman dietela aukera nolabait herri mugimenduei herri komunikazioari ekarpen potentea egiteko, eta hor daude adibidez askeguneak edo eta bestelako zuzeneko jarraipenak eta ez da? Bai, eta gainea ordezkari batzuk bertan izan ziren, ba, haien esperientzak ba, elkartukatzeko ez da bebai. Eta bai konturatu ginen, askotan aritzen garela herri mugimenduen arteko zare bat osatzaren beharraz, baina hori baino garrantzitsuago ez, baina bai oso garrantzitsua dan bebai dala tresnen jakintzak elkar banatzea, ez da, zare bat osartzea non norberak dituen ezagutzak edo ez dakite, adibidez, herri komunikabide baten ba, programa, irrati programa bat daukatela eta zuzenean emititzen dutela eta, bueno, ba, igual beste herri baten, beste irrati libre baten ez dakite zelan egin hori, ez da, olako ezagutzak bebai elkartukatzeko beste zare bat, zare berean ez dakite, partekatzeko aukera sortzea. Beraz, landu zenuten gai hori ere, edonola ere, eta adibide potente zizketan ari ginela, badaude isilarazteko joerak ere, oso urrutira joan gabe, azken asteotako kontua delako, Nafarroako ateak irekirekin gertatu dena aipatu daiteke. Ez dakit gai hau landu zenuten larun batean, edo zenolako iritzia duzun honen inguruan zuk zeuk? Bueno, herri komunikabide izan da, ba, nik uste dut beti beharrezkoa direla, ateak ireki webunaren kasuan nire ustez personalki oso lan, bueno, izugarrizko lana egiten zuten, handugu bakarrik gainera adibidez etxe kaleratzen auzia, ezta? Hori por adibidez, horretaz egin egon ginen eztabaidatzen, ze eredutzat hartu genuen, ezta? Zelan jorratu duten informazioa, errinformazioa zela zabalduten, zelan heldu diren ez bakarrik betiko lekuetara, ezta? Baizik eta normalean jorratzen ez diren lekuetara, pues igual erreferentza bat ezeko zulako edo ohituri ohitura ezagatik, ezta? Ta por ejemplo, etxe kaleratzen auzian, ba bueno, zelan jozuten haien gana, bebai, informazioen bila, informazioa zelan aurkezte zuten, bebai. Eta, bueno, izan ere, jarrenaldiak eta gero, herri bazkaria egin genuen, eta herri bazkaria eta gero itxialdia salatzen labur bideo emanaldi bat eman genuen. Ba, bueno, hori, jendeak edo eskualde mailan jakin dezaten bebai, ba hori, egin duten lana, ez da, informazio mailan, herri informazio mailan. Konforme, ez dakita, osnarketa eta ez da saio horiek jarraipenik izango duten, zezuk zeu gai batzen zenuen, hainbat galdera zenituzela, eta goiz osoa ez pasatuta ere, erantzun zehatetara iristea kosta egiten dela, larun bateko ondorioek beste zerbaiti bide emango diotela esan dezakegu? Bai, nik baiet izango nuke, horretan geratu ginen izan ere, denon artean, ba bueno, prinsipio zehazmoa da oso urrunera begira ez, baina, bueno, ez dakit, igual urrengo urterako beste jardunaldi batzuk antolatzea, hor gai hauen inguruan gehiago sakontzeko, eta bebai agertu zen beharra genero kontua jorratzeko, herri komunikabidetan, bebai. Eta momentuz horrekin geratu ginen, ezta? Bai dagoela jarrera positibo bat eta behar bat denon artean kontaktua mantentzeko, aislatuta ez egoteko, ezta denon artean, ba bueno, lehen aipatu dudana berriro ere, informazioa trukatzeko, esperientziak, ba teknologiaren kontuak bebai, ezagutzak, eta bai, aurrera begira lanean jarraitzeko asmoa dugu, eta, bueno, hori da, izan ere, hain pozik egoteko arrazoi nagusienetariko bat, ezta? Aipatu dugu goiza buruari bueltak ematen eta eztabaidatzen igaro zenutela, eta horretarako aprobetxatu ostean, festarako tartea ere izan zenuten, zer moduzko giroa sortu zen txirbilanean arratsaldetik aurrera? Ba, iazan daitzela. Bai, bueno, etorri zire, bueno, herri bazkaria oso, bueno, ez que dana izan zen oso polita eta oso herriko ja. Arratsaldeko giroa izan zen batez ere, bueno, ezkerraldeko herri mugimendu kideek etorri ziren, eta, bueno, normalean haiekin, ba, harremana dekozu edo interneten bidez, edo prentxorreko baten, edo zerbait behar duzunean, oza, beti presak eta korrika, bueno, eta hemen aukera izan genuen, bazola zaldian, lazai egoteko, dantzatzen, farra egiten, eta, bueno, hori, uste genuen hori beharrezkoa zalabe bai, eta horrezegatik egin genuen, eta, bueno, holan sortatu zen, ezta, eta ederra, benetan ederra izan zala. Harremanak sendotzeko beste modu bat beraz aixalderi lotutakoa kasu honetan. Eskertzen dizugu Marta honen guztiaren berri emateko zebrabidea irratsaiora batu izana. Zerbait gehiago aipatu nahi bazenu, ez dakit herri mugimenduei edo herri komunikabidei dei zehatzen baduzatu nahi bazenie, zeuretzako utziko dugu hitza. Bueno, luzatu baino nahi nuke eskerrak eman, ezta? Zapatuko egun osoan zehar parte hartu zuten guztioi, prestakuntzan eta difuzioan lagundu ziguten guztiei, txirbilinako lagunei bebai, emandako babesa guztiagatik, eta, bueno, larun bateko gitaragua bebai osatzen lagundu ziguten guztioi, ez dakit, eskerrak eman, beste barik. Ederki baba, eskerrak zuri ere, beste behin ere gurekin bat egiteagatik, ea larun bateko jardunaldian lortutako kontuek aurrerantzean ere fruituak ematen jarraitzen duten, eta lotu gabe utzi zenituzten horiek lotzeko berriz ere hitzorduak antolatzen dituzuen, eta komunikazio herrikoia indartzen jarraitzen duzuen. Ondo izan eta beste bat arte, Marta? Ederto, mi esker, beste bat arte. Agur. Agur, bai. Zebra, idea. Idea, zebra. Zebra, bidea.